قرآن مختار موردن کو مولانا شانمان باچا صاحب در درس قرآن دا 106 نمبر کے ست پا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جماعت کی پا 11/07/2009 کی شعر دید ملاوی دو پتہ یاستہ تی اشاہ دی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم اس مال دے خرچ کو مال دے اولا گو صدقہ دے ورکڑا تاو تنگ چیو خو نہیں مادر احساس دے چونکہ گرمی دا و بس اللہ و اجر در کی دلہ اللہ دے ٹول اجر عظیم ورکی اللہ تخکاری اللہ وینی چی دے تکلیف کی دے گرمی کی دا ٹول ناس وی او دا بالکل جم کر اطمینان سرا کینی اکثر زہنو کے زوکون جی دا سی گرمی وی کنا دا ملگری دا سی اوڑی راوڑی اوڑی راوڑی او سٹڑی راڑی دا سی او بندہ بانی ورخدی راشی او الحمدللہ دل تک یو تنم دا سی چی دنو سو کوشش ہونے کی حرکت ہونے کی اللہ دے ٹول تا ڈیر لوی اجر ور کی دم دا اللہ پا توفیق بانی کی گی خوا اللہ و ایو ما تنفقو من خیر او آغا چی خرچ کوئی دا سو دس بہتر خیر ویلی دی ور خوا دا خیر لفظ دل استعمال کو چی بہتر شی بور کے بہتر وما تنفقو من خیر او آغا چی خرچ کوئی تاسو دسا بہتر مال فلی انفسکم نفائده دا دپارا دستا دخپلو زانو نستاسو اللہ وی زان لے خرچ کے کنا اخپلی فائده لے خرچ کے پچا جسا لے آز ملازا خیر او فائده ستا جو لے کی پریوزی کنا فلی انفسکم نفائده دا دپارا دزانو نستاسو وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نہ خرچ کوئی تاسو مگر د پارا د طلب در زاد الله اسوم تاسو چې مال خرچ کوئ نو تاسو مقصد دا چې الله رانه رضا شي الله دې مونږ ته دا اخلاص را نصیب کی خلق لګیا دي غریبانانو د خپل وس مطابق خیګړی کوي او بنیادی شی به کې چیدنو خلوص نیت دی دا کوم متاثرین چې راغلي او د زمونږ د میلمانه رونه د دې لپاره زمونږ د مسلمانانو ډېر لوی قرباني ورک او بل ما ته د سواد یو ملګری ملاو شو ما ته وی که استادو په ځای مونږ وو ان یو ښکلې سیزونو پوښوي وی دې راځو کې خلک کو سواد په لراوی او مونږ ته د هوټل جوړی کړی دي او د لسو روپو په ځای دې نظر اخلو نو وی که استادو په ځای باندې مونږ وې نوی زمانگا دا اٹولو با دیر خکارو بار جالی دا او دلا سو پدائی بم دا نظر اغسطی خوی آفرین دیوی دا صحابی او دا مردان با پختانو بانی ما یا اللہ شکر دی چه داستر کی دیر آردی دنی دی گوزی کردی یا اللہ ما دا شکر دی چه داستر کی دیر آردی دا گوزی رانوستی استر کی دیر آردی اللہ تعالی اوچیتی کردی او دیکھے مجھے سنگ مار دراڑ کئی نو بس اللہ دیو سر پوشی نو دیکھے مجھے رو خلق واسی ایسی ایسی نو ایسی شن دے پی اوکل ظالمانو خود زمیر مڑی دے ظالمانو ابل را دیو سا غبالتے اور روانو مولا دا سے او قتل مائی پلانی پا دیدیم گزارا کی گی وی قتل دے سڑیا پری دا خلقو پا کی بیوخان پا پڑو ما استا دمرا واسو کننو استا دمرا واسو کنن او نور میسا خلق سیاسیو لیدل چی اغای پاکی دا خپلو کوٹو او دا ارتونو دا صدو خلق جگه دل دی دیره دی از صبا دا اوٹ کارکول دا پار دا اغای نمونه پاکی چولی دی او اغای تا سوال جابو کی ویرازی وی اوڑای من پا لغدا شیم دیر شویده دی پلا بنی خیر بس خیر دے دا ٹول یو ڈنڈ دے بسو اللہ دے خیرو کی دیر لوی مصیبت خیر اللہ تعالی یو رض بر رضی اللہ وقت ہاں چاچے دے اخلاص دا پارا دے اخلاص سرا دا اللہ دے رضا دو پارا منڈے تڑے والی دی اللہ دے والا دیر لوی اجر وار کی اللہ دے اجر وار کی وما تنفقوا من خير او اج خرج کوئی تاسو دس بہتر مال نہ یوفا الیکم پورا بادر کول شی تاسو تا اجر داغی وانتم لا تظلمون او تاسو سرا با ظلم نشی کولے اللہ وجہ سے خرج کرے پورا پورا اجر بغیر کوم لمتنگو اللہ ویدا بے ضائقی کی نا ضائقی کی نا تو سر اب ظلم نشی کو لے چال اب اور کے دغا صدقہ دغا خیر خیرات پچا للفقراء الذین دپارا د مختاج ہوا کسانو احصروا فی سبیل اللہ چغی گیر کڑے شوی دے پلارا دا اللہ کی دا آغی سر ظلم کی دو زیادہ کی دو آغی غریبانان دا آغا ملک نا آغا علاقے نا وطلو خو گیر شو آغا زائی گی لا یستطیعون ضربن فی الارض توان نلری آغی دتلو پا ملک پزمکا کی اس لار چار غریبانان تا نی معلوما سو سو طاقت دا آغا دین دتلو نوی او گیر شوی دی او پوزیشن دازی یحسبهم الجاهل گمان کئی پائی بانے یو نا خبر سڑے اغنیا مالدار زگا کپڑے اغس پینے سپا چولی خس با ستھرا گردی یو سڑے چل اغل کور نی خبر نہ جڑ مالدار دے وہ پتہ رہتا اولا گے دا چدا سڑے ناچار دے ظاہری پوزیشن دا سے دے ام دا غلور کا دا حق دار دے دا حق دار دے محنت تعفف دو وجہ دو نکولو دو سوالنا سوالنا کی دا چانا مالکا ولی تاسو چیدن دا رجسٹریشن دا شوی وی جمانگا بلارن دا کتار کی بودری دو یہ دازان برا دا سپک سپک ونی خکارشنو بیا برا ہوا دو مائزا پس پینا دا گا کار خراب شو پا خدای قسم چی دازی خلق پا گیمش دی رجسٹریشن نا پا دی وجہ پا دی شوی دی چی بج یل دی برا تزان دازی کچھا گا جا کارش چی یا اللہ یہ بز دای کتار نا براوتون را بلونو بی رجسٹریشن نا پا دی شو یو دانا و تم سن دی ملاو شوی یو دانا منگ سا غذا سی کیس دی شل کسان دی پا کور کی ادوال گاندھی او اغی سرا شل کسن افریدا یو دانا و دانا دا میلاو شوی رجسٹریشن نا پا دیجی پا دی طریقہ بانے اللہ و ای تعریف ام بسی ما ام پی جنبات دی لرا پا نخو نشانو دی چه دا با دا غلاس که غوخ و نوینی چه گورتا اسی خلق کرمی دیڑی دیڑی خطکی گورتا اوڑی او دے غریب چا دا کور دا چی دینا یو خٹاکیو نڑو پتہ لگی دا دینا چی دا سڑے غریب دے دینا پتہ لگی تحریفوما بسیماوم پیجانے با دی لرا پنخو نشانو دلائی لا یسألون الناس الحافا سوال نگئی دا خلقونا پو واضی خلیبانی چی کپڑے دا نوش لے چی ہو راکا کنا ہاں راگا کن اچھے وار نگے نو وی مال دے وی چی دے نو دس پوشا پلانے در بانوشا بیڑا دے غر کشا خیرے باقی تاو باغستے اللہ وی دا کار نکی لا یسألون الناس الحافا سوال لگئی دا خلقو ناپوا دے خلی سرا اللہ دے رحمو کی عجیبا عجیبا خلق نولی دلو کسما کسم خلق میں اولی دلو چی اغیی پا کم حکم تری کو بانی دا راشن یو دا سیزون حاصل کرده دا یو من حقی که دا نو پینزه من یودی دی کور دا آیو رو را تابل را دیوی وی ما دی پلانی تا وی جا سمرا مال لی جمع که وی ما دی چه واپس دم یو ٹرک با ضرورتی را تا چه ٹرک ہو سم لکا یو ٹرک سامان بی بشکم نی جمع کرده دی دا مطلبو دا ذرا بسکی دا خلقو ذرا بسکی لا يسألون الناس إلحابا سوال لکه دا خلقو نا بواز کمی بانی بواز اخلا کپڑی بدل نشلی وما تنفقو من خیر او آغا چه خرچ که ویدا سود سبیتر مال غر غر گاڑی دان تر روستی دی او چه کم دا ذل صحابی یا دا ذل مردان دا غریبانان و خلقو سکیمونو ہاں نو آغا پس ام گردی و آغا کارڈون آسره و آغا هم زن سره چه ده نوڑی آغا هم موڑی او پا علامه ده کسمی گاڑی دی و سخا دری دری سلور دلور گاڑی دی و سخا او دلتا مردم دی گاڑی علی بیدایم او بیام یوس کمی پره نو خدا ده زکات او ده عشر آغا نور سپورت پروگرام انکم سپورت پروگرام یو شه بگه پره نو خدا نو اکم بخت پتا خدا نکیگی کنا دا ولی علی باز سیدنو را غندول کئی وما تنفقو من خیر او آغا چه خش کوئی تاسو دس بیتر مالنا فا ان اللہ بی علیم بس یکینن اللہ تعالی پاغیبانی پوادی اللہ وی ما تخکاری اللہ پوادی پاغیبانی اللہ تبارک و تعالی دی انسان پا نیت دی انسان پا ارادہ فار سبانی اللہ تبارک و تعالیٰ پوئی گی جو سڑے مال خرچ کئی پس غرض و پس مقصد خرچ کئی اللہ و ایمات پتہ دا الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين هاكسان ينفقون شخرش كوياي اموالهم مالون اخفل بالليل پشپاكي والنهار او پورزكي سرنا پپٹ سرا وعلانیتن او پخکار سرا فلهم اجرهم نو غیلرا اجر دا غیده عند ربهم درب دیسها ولا خوف علیهم او نبوی سیرا پدی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی الذین ها کسان یاکلون الربا چو خوری سود لا یکومونا نبا پاسی دئی الا کما یکوم الذی مگر لگا سنگا چودری کی آکس یتخبطو شیطانو چی گڑ وڈ کڑے وی اغلرا پیریانو شیطان من المسند لیوان توبنا ذالکا بی انہم دا پو وجد دیش یکینان دئی قالو ویوے انما البیعو خبر دادا اغسل خرس ولا مثل الربا پشاندا دسودی انما البیع خبر دادا تجارت مثل الربا پشاندا دسودی واحل الله البیع او حلال کرے دے اللہ تعالیٰ تجارتا و حرم الربا او حرام کرے دے سود فمن جا او نو آسوکا چراغ لے اغتا معزتنا نصیحتا من ربی تطرفا درب داغنا فنتا بس منش فلہو ما سلف بدلرا بدلدا داغ عمل بدلرا آسدی چمخ کی کڑی دی و امرو الاللہ او ما ملد دا احوال شوی دا اللہ تا و من آدا او آسوکا چراو گردے دا دوبارہ فاولائکا صحاب النار بس دا کسان دوزخیان دی هم فیہا خالدون دیبا پاغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی یمحق اللہ الربا محو کوی اللہ تعالی تبا کوی اللہ تعالی مال دسود ویرب صدقات او سیوا کوی اغمال چ صدقی دے ورکولشی واللہ او اللہ تعالی لا یحب نفخی کل کفارنا ہر یو غٹ منکر عصیم گنانگار الا الذین یکینن آکسان آمنو چی ایمان راوڑ و عمل صالحات او عملو کا صالح وَأَقَامُ الصَّلَاةَ أَوْ قَائِمَ وَيْمُزَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ أَوْ وَرْكَوِي الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُمْ دَيْلَرَ دَيْ عَجْرْ دَيْ آئِنْدَ رَبِّهِمَ دَرَبَدْ دَيْ سَحَا ولا خوف عليهم انبوي سيارا پدئی باندے ولا هم يحزنون او نبا دئی غم جنشی فمخکنو آیتونو کی ترغیب ورکا مال خرچ کولو تا دا اللہ تعالیٰ پلارا کی پدا لڑکی دو دو مثالونا دو پار دا آغا چا بیان شو چاہی دا اللہ تعالی دا رضا دا حاصل اولو دا پارا محل خرچ کئی او دا آغا چاہی دا خپل نمود نمائش دا خپل جانڈی او درولو دا خپل نیک نامی او دا خپل نمود دا حاصل اولو دا پارا محل خرچ کئی ورپسې الله تعالی مؤمنانو لا ترغیب ورک چې مال خرج کوي نو هغه مال خرج کوي چې هغه پاکیزه وي او کروي چې ستاسو خپل زړه او ستاسو خپل سترګې اخلي او چې کم مال ستاسو خپل زړه او خپل سترګې نالي نو هغه د خرج کولو کوشش مه کوي ورپسې الله تبارک وتعالى دا ذکر کړل چې کدا سو مال خرج کوي خکارا بارا په دیوانه جبل ته ترغیب ملاو شي نورو کې هم تیزی پیدا شي او ای مال خرج کی نو خبره دا او ګجری نه د خپل ریا د یری دو وجه نه چې سینه ریا راګه پیدا شي په نیت کې مې څه نقصان راشي او پټ په پټ باندې مال خرج کوي فهو خیر لکم نو هغه ستاسو دپاره فایده مندي او بیا اصل مصرف چې کوم دی کې مال خرج کول پکار دي او د مال دا غسلو سوک زیاده اقدار دی ورپسی اللہ تبارک و تعالی بیا ترغیب ورکی مال خرچ کولو دا نو اللہ وی الذین ينفقون اموالهم آکسانا چی خرچ کوی اغی مالو نخفل باللیل والنهار پشپا و برس کے سر و علانیتا پپڑا و پخکارا یو سڑے وی اغسا حمال وی او آغا مال آغا خرچ کئی چکل مکارا شی نو کدر از مکا پیدا شوا و کدش پی مکا پیدا شوا بعض اوقات چه دینو آغا پا پتا بانی مال خرچ کول فائده منوی آغای که مصلحات وی او بعض اوقات خکارا بارا مال خرچ کول چه نو آغا فائده منوی نو دشپیم و کم نزایه کئی او درزی هم نزایه کئی پا پتا بانی هم مال خرچ کئی او خکارا هم مال خرچ کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سغا سلویر خزر روپی وی داغین لزر روپی دشپی پا تیارے کے خرچ کری لزر روپی در از خرچ کری لزر روپی پا پٹا پٹا پا چپا چپا بانی غریبانانو تورا سولی او لزر روپی اغیع علی الهلال خکارا بارا خرج کری نو اللہ را بلدت وی فلاهم عجرهم عند ربهم بس دی لرا عجر دی دی در رب دی صحا یعنی پده کسا تخصیص نیشتی دا نیشتی دی شرپ لانش پدی رس برگا دا و دیش پا بانی و مال خرچ کوم نو اللہ با دیر اجر را کی لانی رز و دیر از برگ از برگ دا و دیر از بانی و خیراتو کم نو اللہ با دیر اجر را کی عزت مند آیا ساتا دا سوچونا دا زمانگ اخپل دی ورن قرآن کریم خدا ویل دی چه دشپی اون مال خرچ کئی درازی اون مال خرچ کئی پا په پټه مال خرج کوي او په ښکاره مال خرج کوي نو په لهم اجرهم عند ربهم. لکه زمونږ رواج وګوره چې کله یو کور کې غم وشي نو مونږ به لګو نو چې کله هغه مړې د هغه لاج د کور نه اوچل شي نو د هغه د شومې دېږ هغه به راسم شي او خلک به کېني نو هغه شومه به خوري وایي د ثواب دپاره دې اوسو نوړی وخوري وایي حالانکه دغه وخت دغه کور کې دا خوراک ناروا دی. که د ډوډۍ ټیم وي دا کور هغه خلق چې کوم هغه کور کې پاتې کیږي هغه او د هغې سره هغه مېلمانه چې کوم د ډېر لرې نه راغلي او ردی رشته داران وي چې د هغوی بل ځای د خوراک نه نو هغوی له به توسي او هغوی باندې به تو وخورې ځکه دا نبی علیه السلام داسې کړي دي چکالا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت خبر اولا کی دو نبی علیہ السلام خپل کور درالے او دے خپل کور خلقو دے دے جعفر کور والا لڈوڑی دیا رکی ذکا غیبانی غم را غلے دے او غی دے زان دے پارا ڈوڑی پا خولو تا ندی ازگارا نبی علیہ السلام خپل بی بیانو ته داوی هغه ډوډۍ تیار کړو هغه نبی علیہ السلام د جعفر کور ته ولېګلا او دا هغه کور په خلکو باندې هغه ډوډۍ وخروله. افسوس دا دی خبره الټه شو پیغمبر وای په غم والا ډوډۍ وخورې دی وای د غم والا نه ډوډۍ وخورې او بیا د پښتنو علاقه وګوره پختانه لگی نو آغای ده غم کور والا نروری تیاره ای خو بیا ده غم ده کور والا نم دوڑای خوری دی بله آغای لا دوڑای تیاره کڑای چیه را کٹ باو جدیگی او ده کسان با ده جنازه او ده کبر نوزگاریگی نو بیا بور لمنگ دوڑای ورکو او آبالا دا ملیوالا طرف هم دیگو نباندی وی دار شمی دیکھ دی ناروا دی منا دی و دا شریعت نا خلاب دی. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی دا ملی بکور که دا غم پا غرزو که خوراک در آجما که دل منگ داس ناروا گرنلو سنگا چه با کور که دا ویر ناروا ده ویر کول ناروا دی نبی علیہ السلام لعنتو ایلده پا آزنانا چه آغستان ده وی ویر که یو جاڑی بچو چو بانه او چه کمی واتا وگی خده پا آغی بانه ام نبی علیہ السلام لعنتو ایلده ترده پوره چه نبی علیہ السلام دا ویلی دی چه لیسا مننا من ضرب الخدود و شک الجیوب و دعا بدا والجاہلیہ زماد اومتنا نده چی اغم خوٹکو گریوانی سیرک او داغ جاہلیت زمانی دخل کوندی استان دیوویلی او ویریو کنبی رسامی زماد اومتنا نده دی پیزان دا پیغمبر دو مت او باسی و دا خلکو دا ننگا شرم و جاڑی بیا و خلکو اجی گورالو چاور پا دی جڑلنا او چی رازی از اخپل اخپل ولی ازار کئی نوی منگوالا پا مڑی بانی طولو او جڑل او بیا منگا نوی غیر زانو شو منگوالا وی دا مڑی کٹ او دیدو او زمونگ دا نانو و تاوی پا جڑا بانی زان مڑکا او بیام وی زمونگ نردانو شو یعنی دا دا غمزده کو رنی دا خوشحالالو دا پارا شیدنو دا خبری کی گی دا شریعت پا خلاف ارده بانی بطلا کنو تو بل بخوشحاله عزتمند یا ساده دا د نبی علیہ السلام ویلا ویلا دا او دا د شریعت حکم دی چې په کوم یو کار کې د الله رب العزت د حکم خلاف ورزی کیږي نو پاره کې به د مخلوق خبره نه مانی د مخلوق هرغه خبره چې د هغه په کولو باندې د الله نافرمانی کیږي نو هغه به نه مانی کاغه د مور ابلار خبره ای کاغه د حکم وقت خبره ای کاغه د عزیز ولی او کاغه د مشرانو کاغه د کشرانو کاغه د زی او د لورو کاغه د رور د خوری د هر چاچی نو هغه باندې مانی چې د الله نه فرمانی به کیږي او بل بلا سبا حدیث د نبی علیہ السلام دی کوئی دبار در روجه نبلی چه در جمعه براد بای نبلی روجه نیو ما دست بره گرز دا دا خبر خوستانخته دی و رضی شریعت سرس تعلق نیشتی نبیان چه صرف در جمعه براش پا بانی خیرات که یا دیک بخه او خلقو ایارا او بیا با خلقو ایچه اتو جمعه ور بسی اون نکڑا دا طول در شریعت خلاف دی او بیا ور بزیر سلوی اختی دا سلوی اختی خو علماء دیوبان دول زکرکر چی دا دیندوان و رسم دی دا دیندوان و رسم دی او دا نروا دی سلوی اختی گولا او بیا دا کارش پدا و ایدائی دا کارش پدا نو پاش پامانی ور بزیر خیرات کئی دا طول نروا دی دا خیرات نا چای انکار نده کرده خود خیرات دوباره در ازو خاص کول مقرر کول نه خاص کول یو خو مقرر کول یو سره و یرا زبالا خیرات کوم خود خیرات دوباره ما پلانه رستا کرده پلانه رست بانه بزما دا خیرات یو دازو براده ای او زما ملمانه و یو خوری بی نو دا چه مقرر کول دی یو خاص کول دی دوائی چه ستا خیرات بغیر دا آغیره دیو تا پینا پا بلا ردا پا بلا شپا کیگی نا یو او دویم چه توائی چه پا دی ردا پا دی شپا بانیزا خیراتو کمنو دو نور ردا دو نور شپاو پا نزبت بانی دی ثواب زیاد دی چه شریعت دا آغیر پار دا تخصیص نی کرده او دا خصوصیت دی نیو ور کرده او تیو ور کرده زمائی دتمند دا بیدت دی که سواب گانه نو بیدت دی او که سواب نگانه او تو یارا بستو کنو رواج دی رسم دی بیام من علی نبا که داسی دا کار بنگی اللہ وای که دشپی او درزی آپت او خکارا مال خرش کئی مال لگئی خیراتون اکی فلهم اجرهم عند ربهم بس دیلر اجر دی دی در بر دی سحا ولا خوف علیهم نبوی سیرا پدی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی اللہ ویدی خلکولا با اجر ورکوم او دی دو آغا مقام اللہ ورکی چه پدائی وانی با سیارا نی چه آسی نا دا دیران سو قبضا کی دنیا هر یوشی آغا دا خطر سارا دی سیکل لی راو سیارا او درول دی دی او دن لنا دی او دار در غمی چه آسی نا چه سیکل دی را سوک بوزی گارد راو سیارا او درول دی نا چه گارد را سوک بوزی دا زای دا می آغا سیارا دی نا سوک را بانی شپاو کی از اینا دا زایره نسو کبزه گی یره لگن از دی بدا یره نی ولا هم یهزنون او نبعد ای غمجن شیده بنی چه از دی وطر دای سمامله شوی که بای بانی خفا و پریشانی ده بنی ورپسه مزمد دستوز دیکر که داولی دا زگا چې الله تبارک وتعالى خود ارته داوي چې زما د رضا لپاره د مال خرج کا او د چانه تم ملرا او د دنیا د نوم غټلو لپاره نه بلکې د لپاره چې الله دنه راشي او په دې نه دا ویرا دا چې اجر او بدله در الله درکې نو چې دا چې د اوګلانو نو په څو سو چنده سیوا اجر به الله درکې نو دې ولا کې دا نو دې ولټا بل عمل شروع کا دیو سړی دا ضرورت نه غلط او فائدہ واغستا الکه مال خرج کا صدقه کا صدقه نشم کول یاره قرض ورکا قرض عمره ورکا و ما هو بدای قرض باندې با دنه سبودو ما سبا دنه اخلو ما نو سود وایم دې دا اره قرض چې هغه ګټه کوي هغه د سود وای اره قرض چې هغه ګټه کوي نو هغه د سود وای تا په سیخ دی نغدې جنس په جنس باندې چې یرا اوس بدل از من غنم در کوم او بیا به مالا پینځه سره له پاسه یا له سره له پاسه راګه د سود اوز با در ازا لس سیره اوڑا در کم بیا مالا دولا سیره آگه دستود ده اوز با در ازا سر رو پیدار کم بیا مالا بینزه دا پاسا لس دا پاس سر آگه دستود ده دستود ده او دا حرام ده دا ناروا دی او دا رنگ دیر سیدونه دی جاغ سود که رازی او دا غی تفسیرات علماء و نرزه کئی د دیو جنا علماء کرام ذکر کئی یو سڑے دے دا غم باغ دے او دا بلکہ سم باغ دے او پا باغ کے یوم را بوٹی دی او بار یو شان نیول دے پر دی یو باغ مالک چھ دے دی دا پیسو ضرورت را لے خور دا باغ لا پوخ ندے او دا ای بل سڑی باغ چھ دے نو اغا پوخ دے دیو دوائی تا مالا دا خپل باغ را کرے بز خرس کم او زما دا باغ چی دے لا میوے گچ دی نو دا بتو آلے نو چکلا دا دے دا میوے پا خیشی نو بیاوے تا خرس کے زالا دا سود دے نیکی دیر کاتی را لے لکہ او سرے را لے دو گوپیانو پتی داو دے دا غیلہ گلونا پا خکڑی ندی پورا کڑی ندی او دے آغا گلونا اخلی خو آغا لا پا غی کی نیم نیم سیر گل دے او دے اخلی پا دے بانی چا مال دار آئی کا او دا مالک بید سیر پا حساب سر گل خرس کی زمائی دت مند دا سود دے چی دا آغی لا گل مکمل خکارا شوی نوی آج خکارا شی او بیاد شمار پا حساب سر یا دا کنال پی حساب سر آلی نو ٹک دے اس دا آلوگانو پسل لینو آغا آلوگان پس مکا کی دل ندی او تیر اندازتن آلی چیارا دا دمرا کنال دی او دا بچی دنو شلمانا کئی دا شلمانو پی حساب سر آلاکا دا غلط دی دا غلط دی راوی نروانو بس ویتا لوا دکا دا دو بلانجی شریعت نمانی زکا خو ارس رای دا دیوالا شوی دا کانا کاتی دا دیوانی روانی کڑی دی یورور ما تاوی چیرا زمانگا با بردگرام اولائی بانی عذاب بولی را لی مایا ها وی آغای با حال دی یو لبا شروع کردی وا یو سڑی برا لی او هغه دکاندار ته وی چې لاره چینه دا بوجای په سودا هغه به ته وی دا په 2000 دا دی به ولګی دا او هغه بوجای به راوغه ست دکان نه به راو یستا د دکان په دروازه کې یا دکان تر اوسای ته به بوجای ودرولا بیا وړي مالک لاره دکان چې زا بوجای خرصون په سوی علی 2000 روپۍ خوده ته هغه شوی دی کنه نو دکاندار بہت اوی چیرا تی بسو را گئی نو با ویرا چی بسو دیر علا را کرو پاگی والا نو با وینا نو دی زاری بہت اوی دی بسو علی بیزی پا تل سوالم دکاندار باوی دو باوی نیرا پا تل سوالا نو بینا پا تل سوالم نو زخوا باز اٹیش دا بوجی واخلا و تل سوالا کا دبا اتل سو روپی ورکڑے دے دکاندار خود سمرا ورکئی با دے و دو در ورکئی حالکہ دا جیسے چالو کہ دا خو ما سو دا اکڑا ترہ دا دو آیا دے سود رہے کم رنگ ورکڑے دے دا آغا سود دے اکڑے دے خدا کم اٹو کیا اکڑا ما دے اوکا سوئے چھے ہو بہو دا کاروی دا ٹوپائی بازار کی کی گی ما سنگا وی دی سیمنٹو دکان دے یو سڑے را لے وی زمان مخ کے وی دکاندار دے وی جی سو بو رئی رتا گا وی آنو دے جی سل بھی وی چی دا سل بو رئی را لے را کا پا دو سوا بو رئی اگر دو کیوا پا دو سوا بو رئی آمال ما دا جگہ سمال خبر اکوالا وی آنو دے وی جی دا خبر دا پا دو سوا بو رئی جوستا وی چی دا ٹول تا کلکولیشنو کا حساب ولا گا دا سمرا کی گی وی دمرا وی خا وی باہر لالو اورالے وی دا دکاندار تا وای چی دا بورای د سیمټو دا د زمانہ چی دینو په 180 باندې بورای یاله وی او دا چی او واخلم وی چی حساب ولا گا نو د سلو بورو حساب اولا گو د 180 به حساب سره د نو شلو وی دا جی رسول روپو دسول بورو دوم روپای جوڑی شوی وی را کدا او دکاندار والا غوار که بورای پا خپل زائی پردی دی دکاندار والا که دو خپل بورای پا خپل صاحب بانی سبال خرد دکلی خدا آغلا وار که دو بورای پا حساب پا سر بانی یو سل اتیا روپای او دا آغلا به سبا چه کمنینو اخلی دو 200 پا حساب بانی دا عرب و رئی که دا 20 روپای زشوی دیکھوئی ما سودا کرده دا سود دی دی خلقو اللہ تعالی لدوکی ورکول شروع کرده اولا که دل آغا سود لے چلے تجارت رنگوار کرده دا کار یهود ام نو کرده خواه دا کار یهود ام نو کرده دا دی جس شروع کرده پا دی بانی بخام خواه رازی ہر سڑے سود کے ملوث دے ہر سڑے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سود مذمت گئی کہ اللہ دینا کسان یا کلون ربا جو خوری سود اگر آور دانوائی چی دائی پا خپل مال باندے سود اخلی بلکہ وی سود خوری پیسے ورکڑے دی پا سود بانی اگا پیسے پرتی دی او منتلی ماہانا یا دشپگو میاشتو پیساب بانی دا اگا اگا سود را او بازی او خوری او نور پیسے پتای پرتی دی اگا سود خوری اگا سود خوری نوویر اجی زو خب مازای ما مای سنگا پا مازے ای بس اگا لون از مکاومی خرسا کرا د پسلونو پتا نه لگی کلا بارانی او کلا چیدنو جپڑی او کلا زولی او کلا باران نکی گی سریم بلا گرانی شوی دخمون بلا گران دی بس وی خرزا میکلا او بینکی می پیسی که خودی او داغی چی اگر کما مدن را بیبی اگر خروز منگا پی خکو دارا گی گی دو خدای پزل لی دایدی غر کما یا دو خدای پزل لی که داد جانم سکروت گی راڑی تزان لکورتا اگه در از خدای پزلوم وی در اللہ تعالی بدن لی وی حرام تا در اللہ پزل وی نو اللہ وی اللہ دین آکسان یون فکونا موالا اللہ دین آکسان یا کلون ربا جخری اغی سود لا یکومون نبا پاسی دی دا کبرنونا اللہ کما یکوم اللذی مگر لکا سنگا چودری گی آکس یا تخبتو شیطانو من المس چې ګډ وډ کړی هغه لره پریانو د لیوان توب نه دای ولي وي په عربو کې به یو سړی داسې ګډ وډ به واره کاستا کنه به صحیح نو او طلب نو اتولا بے خراب آوا او گڑ وڈ باو زینی توازن بے خراب شو بے دا پیریانے دے نمونگا پختانوں بے دا پلانے پیریانے دے نو دا تولا بے آئی خراب آوا اللہ تعالیٰ وی اگا تولے جا خراب شوی بے او ٹکاوی گی نا اپا یاو پا بلا پریوز دنو چی دے دا کامت پر آدر آپا سی دا غصی بے دا ولی دا زان لے وانے کڑا دے د ځان لیوانه کړه دې حرام ده د خدای په ځل وای د ځان لیوانه کړه دې یو سړی غریب ضرورت راغله او دې نه غلطه فائدې ځان لیوانه کړه دې د مال لپاره د مال سره دومره مینه پیدا شوه دا چې لګي او پاغه باندې چې دا سیده حرام ولار اختیار کړه مې زپرې دا یتیم له خو دې وای پي کې د خریه کې د سپي مونگلا خوی سپکا دی چی سوی او سوشی نا نا نا نا دادا دا چاوی مسلمان چی زانتا ہوئی اگر با حرام نخوری اگر با ناروان نخوری پس یو بلکار شروع کرده او سا گانه لیده اجاری نمور که سود لیده کاروبار نمور که او گانه لیده اجاری نمبر کا شل کنا رزمکا دا پاغی بانی دولا کا روپی ورکلی یاد ریلا کا نوائی زیرہ اجارہ بے کن سنگ اجارہ بے کن زیرہ بس پسل کی بدل رضی او سلو پین زمانہ غنم درکوم یا بجوار درکوم ناغیو ماتوی بے جی دولس مانا دولس کنا رزمکا دا او ما ولا وی چې دا شپږ چیرې ضرورت پای ورکړی دي ازره اوس داسې کومه چې زه ولا وی پنځمه نه غلم ورکوم پسل کې کال کې نه مایرا کې چیرې دا شپږ چیرې ضرورت پای د میاں زو باسينو داسې یو اجاره مال نه ګوري نو غره چې سایر افکا ما تعالی کې په دې ځان مطمئن کړی چې دا ما اجاره وکړه ما دې له خدای مخ کې وایا ستا په دې لګې دنه خبره پر دله اوس او کنه ویجاو زه به مطمئن نه ما نو ما بس دا خبره لکه ناروا دي ها پیسې دې غلا ورکړې دي دوه زمیدار راواله او ته وایا چې دا زمکا د څومره اجاره ده اغه خپل اجاره ولا ورکوا دا زمکا ځان ځا صرف په تور قبضه امانت دغه پیسو زادا چی داده لما پیسی ورکڑی دی او نور چی داغی سو پوره جاره چی گی ناغا ورکوانو بیاتیک دی او کنا چیر دو بل زمیدار پی حساب بانی یو منم پکی کمی را دی پا دیو جا چی داده لما پیسی ورکڑی دی دا حرام دی دا حرام دی آغا کارس چی آغا گٹا کئی نو کاغا دو بل دو زمک پا نسبت بانی یو من گٹا هم ولینی نو آغا حرام دی ناروا دی دا سودی جاره دا دا شرعی جاره نه دا بیایادو ساتا دا مونگا چکا مکاتی شروع کردی دی یا اللہ دا اللہ تعالی شریعت آر آغا حیلا حرام دا ناروا دا چه پاغی بانی دیو امر شرعی حسیت بدلی گی آغا حرام بی او تی پاغی بانی حلال کردی اغا هیلا اغا ناروا دا او نبی علیہ السلام میلو چی پا دین که دی هیلون ازان بچ کئی زکا چی پا دی بانی مخکینی کومون اللہ تو باکڑی دی نو ار اغا هیلا چی پا غیبانی یو حکم شرعی اغا بدلی گی نو اغا هیلا اغا ناروا دا حرام دا اغا نزانو ساتی اغا هیلی مکوئی الله وایده بلا درا بازی لکا پیریانه پا طوله بانی یو بلا بل بلا بغردی که کلا پا مخی کلا پا شا کلا پا یو درا با کلا و بل درا چه خلقی ده کامت پر ادوینی وی بچه دا دی غصودی خواه وی بچه دا غصودی ده الله وإذا ذكر ذلك بأنهم دا پو وجہ دے چھ یقیناً دائی قالو اے انما البيع مثل الربا خبر دادا تجارت پشاند سود دے وہ دیکھا تلسی ہوئی خبر بلکل ٹکڑا کنا یعنی چھ دائی ویرے وے چھ تا دو دے سود تا حرام وائی نو دا سود خوم دے تجارت پشاند دے کنا دا سیومن وی دا خبر خوم غلط آوا خو پا غلطا که بیا بلا غلطا اگرا چه وی انما البیع مثل الربا خبر دادا تجارتا پشاند سود ده ولی وی تازو چوائی چه در سود گتا کئی که نا آنو در تجارت گتا نکئی نو بیا خو در تجارت هم در سود پشانده نو چه سود آرام ده نو بیا خوی تجارت هم آرام ده نظر بسه که اوس چې دا خلک کمی خبره کوي د دین هم تیز دي ځکه اوس شیطان هم چې کم ننو کې امره جن وسه یې سبق ورې ها هغه هم چې اکسفورد او لینکن یونیورسيټي کې درلا هغه هم خو به ما خاطر څه ویل کنه هغه هم څه کم نه دي هغه ما نوی پینتری او دلیګي خلکو ته خوي دعوت وایا او دعوت وایا حالانکہ اللہ وی و احل اللہ البیعان او حلال کردی اللہ تعالی تجارت جو خو کل گٹی کل تاوانی کل سلو پسی لس گٹلی او کل دو گٹلی او کل آتانی گٹلی او کل سلو پسی پانزوز بایللی تجارت خدا دشی و احل اللہ البیعان او حلال کردی اللہ تجارت وحرم الربا وحرام کړه دې سود الله حرام کړه دې اوس یو سره دې هغه د الله حکم اورید نو اوله یې د شهادت دومره ناروا دي اته به وي استا نو الله وای په من جا او موعظه نو اسو که چراله هغه د نصیحت مې رب دې طرفه دې رب دا نه قران بیان شه دا اورید دی وای دا نو قران په درسونو وای نه کیږي پس کیږي وای الله وای په من جا او موعظه من ربي بس اسو کا چراله غتا نصیحت ده طرف د رب دا غنا د رب د طرف نصیحت سره غلي قران یعنی قران بیان شو فانتانو من شده چه باز بیا بسود نکن یا دا قرآن درس نو شوا کسا نو شوا دا خلق دا قرآن نخبر جی سود آرام دیو کلا سنا قرآن لکنا فن تهانو من شده فلهو ما سلب نو دل راغ دی چه مخی اغسطی دی سمانا دو دا سود دا معامله را روانه وا او دا زرگونه و لکونه بند کرده و غیبانی سود اغسطه و غیب خوالده بی نو کم سود چې هغه سره خوړلې ده نو خوشوي دي اکا دي ختمه خو او دې کم سود خاتلې ده نو هغه بناخلي هغه چې کم خوړلې ده خوړلې ده په لهو ما سلف هغه به سیم دلې دي او هغه سود ما هغه هم دلې ده خوړلې ده تلې دي خو او څه چې کم سود خاتلې ده چاته او د چا په دې مې سود رسیدلې ده هغه بنالي دانا چې دا موجوده کمې پیسې ورکړي په دې کم سود خاطر دا دیوالي انور بلا زنده کوي نه نه نه دا بنالي هغه چې کمې مخ کې هغه سره خوړلې او ختم کړل نو بس هغه وشو پښتانه وای پلاني دا غلي نصیب شه ها بس هغه نصیب شه او نور الله وای و امر الى الله او ما ملل دا ولا شوي دا الله تا اس مخ کے بگا دیشی دے ملکی گی نور او کنا اللہ دے اس معاملہ لارا چی دے او دا اللہ دا حکم و دا قانون سرا سم معاملہ کئی دے منی او کنا منی دا معاملہ اللہ تا لارا کدم و کمل توبہ ہوئی استلا او دا سود پری خود نو اللہ بودا بخنو کی او کنا دے آخوا دے خواہ کئی پسو پیش کئی او دیوائی چیئے رجی دا بوالبا نور با بیا نالما نو الله وای ما څخه د معاملې ته پوز بدنه بیا کوم کنه معاملې خو د الله عدالت تعالی کنه و امره الی الله یو کاسو ډیر دیندار سره یو غوله کیږي او سړی له 50 روپۍ ورکاو غاڼې ته وکړه اړیل خپل سره یو ښا هر چا به ګولا پلان نه دی د خانه جمعات کې امام پوندې وای غاڼې کړه دا کاو با اقامت کو ګور دې ته کې لای اقامت هم کوي ا زما کا غي سړی له ورکړه په نیمه باندې ببرخه او هغه دې وې چې رو را دې ته سمره سره تا چې ستو خمون را لري دغه حساب کوا نو چې هغه زمکه بعد مثال په تور 60 روپۍ وکړې نو هغه ته به سره د خمون دې وباسه او به دې وباسه هی به دا باقي سمره پاتې شوې مثال په تور 15 دره په دې کې مال او نیم دره راکو نیم دره والا ونیم دره بدو ځان ځغه به ولي کړي چې ما ته ونیم ز روپۍ را ورسې دا چې او درې سالور پس لا تیر شو دی لاړه سړی بسې پلانې راشه یو ولې جی وی غزمه کا دی واړو وی ما دا خو جی پیسې نشته وزمه کا دی واړو پیسې نه نالو ما وی یې رجی دا ولې ډېر مې ربانی وی سمې ربانی پیسې ما ته راو رسې دی خپل زمه کا دی واړو خلک او هو دا د خدا کا دروانه کړو وا دا د خدا کار کو بیا ټولو خلکو په خوې نه خلکو دی مثال خو اسو کیدا ضرورا ها اسو کیدا سی اسو کوم نه کی حاضر او امام په دمرا په سی بندي واني کړی دي خام ما امام به جیرانو پاند په سی بندي واني کړی دي زما په سی وای کمیږي نه دارو دانو جیرانه په سو د قیمت کمیږي ها وای سود کې مباندو غاړه کې تجارت ته کاوه کنه چې زیاتیږي چاره ته ویل چې سود کاوه چې ستا په سی کمیږي او کارز خبره ده نه چې کارز مسله راشي نو بیا به دوام چې هغه باندې د الله صدر کوي ورپسې د کارز مسله بیا روانه و امره الى الله او ما ملره دا ولا شوي دا الله تا نو الله وای و من عدا او اسو کو چې راو ګرځي د دوباره اوس مو جنا نه سچاله دی لچې دا حرام دی دا ما په دې پیسې باندې کړیا دا مال جایز دی نو الله واي با اولایکا صحاب النار ادا کا ساندو ز خیان دی هم فی خالدون دای با پاره کې همیشه اوسیدونکي وی دا ولجی دا زګه چې د سود حلال ګڼل دی او سود ته چا جایز او حلال وینا کافر دی او کافر بدل مر جانم کی او چې حرام غني نو دا الله ډېر لوی مجرم دی ډېر لوی مجرم دی او چار ته چرته بره جانم نه راوځي او چې نه حرام اوډو نه غني نو همیشه همیشه به جانم کی نو حرام غړل څه ته وای یو سړی چې یو شی حرام دی د جیب دراشي نو ډې کم دی حرام کوي ها دی بالا سنباله پارام کیږي چې هغه دی جیب نه لري کی حالا اللہ را بولی دیتو آئی چی داوی بیاوم دیده دی با وجو سود گئی نو پا اولائی که اصحاب النار ادا کسان دو زخیان دی اون فی خالدون دی با پاگی که امیشه او سی دون که وی دیوی سیبا دا خوچ زا چالا پی سی ورکم او اغا پی مال سود نرا که نبا پی نالم نو دا پیسو قیمت رس در رای غرزی گی نو داو با کار دیر خراب شی نو دا چیر اصود علم نو دا با کارتا چی علم یم علم نو اللہ و یم حق اللہ و ربا مخواکی اللہ تعالی مال دا سود دا سودی مال چیر اغا اللہ تعالی بی برکتا کی او بیاد آگا دی دا پولای پلک دانا دی دا خلکو نا پتی گی و بلانی سشا دا خوی درک نلگی ولی یارا بازا او د سود ما ملا روانه کړو او سره د ژوندۍ ژوندۍ جوړه روکته سمرا خلګي دلا بین الاقوامی مالیاتی ادارې شي دی هغه دلا کینولې سړي سود ورشه د امریکا او د یورپ د هلو یو لوی مالیاتی ادارو د بوسوګا چې د سود دلا د کوم نه هغه دیواله شوي تا پاکستان ولی رستل پا کتر روان دی تو اولا کاتی پا سود روانه کلی دا رستل دا چه کم دنو پا کتر روان دی رستل دا دا نرخونه چه خیلی دا منگایی که رازی دا دمرا لوی مالیاتی کشمکش چه ده دا دمرا لوی اقتصادی بحران چه ده دا دی سود دلا سره تا دا سود ختم کنو بیاو گوران چستا دا ملک حالت سنگ جوڑی گی اللہ تبارک و تعالی و ایم حق اللہ و ربا مخواکی اللہ تعالی مال دسود دسودی با مال کی اللہ تعالی برکت ختمی اما خولی دل چه دا چا معاملات دسود دی نو دا آغای پا کور که چی دی نو چه دا خال رز ندر آغالی ایا پی داسی و بیماری را چی جباز اغا خپل مال نشی خوڑے بیا